Gül koruttum, gül koruttum, gül koruttum, gül koruttum. Yâresine de uyuttum, yâresine de uyuttum. Yar söyledi, ben unuttum. Yar söyledin, ben unuttum. Ah akabinde düştü gönlüm. Yardan ayrım asılmış gün. Ah akabinde düştü gönül, yardan ayrım asılmış gün. Gül ezerler, gül ezerler, gül ezerler, gül ezerler. Gülü tava dizerler, gülü tava dizerler. Güzeli can severler. Ah akabinde düştü gönül, yardan ayrılmasmış gün. Ah akabinde düştü gönül, yardan ayrılmasmış gün. Thank you.